sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahu'l-azîm ve belleğne'r-resûlü'l-kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetler Kur'an'ın bize beyanıyla sayılmayacak kadar çok. Değil onlara şükrü eda etmek, saymaya dahi güç yetiremeyeceğimiz kadar Rabbimiz nimetlerini bizlerin önüne sermiş. O nimetlerin en başına da herhalde ilahi vahyi ve o vahyi bize öğreten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yazmak gerekiyor. Böyle büyük bir sermaye ve bu sermayenin nasıl kullanacağını bize öğreten büyük bir öğretmen. Peki buna rağmen niçin dertlerimiz dermansız kalır? Niçin halen biz varlık içinde yokluk çekeriz? Niçin halen biz böyle büyük bir sermayeye rağmen elimiz kolumuz bağlanır, dilimiz bağlanır, fermanımız gelmez de ortaya kulluk adına bir güzellik koyamayız? Neden bilir misiniz dostlar? Çünkü biz ilahi vahyin önüne doğru bir kamet ile, doğru bir kuut ile çıkamıyoruz. Ne demek kamet ve kuut? Kamet bir duruştur, kuut ise bir oturuştur. İşte biz vahyin rahle-i tedrisatının karşısına ne doğru bir duruş ile ne de doğru bir oturuş ile çıkabiliyoruz. Böyle olmayınca da işte biz varlık içerisinde yokluk çekiyoruz. Bu sermayeye rağmen halen sıkıntılarla uğraşıyoruz. Böyle bitimsiz bir kaynağa rağmen halen biz açlık çekiyoruz. O halde öğrenmemiz lazım. Vahyin karşısına nasıl doğru geçilir? Bunu öğrenmemiz lazım. Vahyin karşısına nasıl doğru bir biçimde oturulur? Bunu öğrenmemiz lazım. Eğer öğreneceğimiz şeyi tespit ettikse, şimdi sormamız gereken soru da şu olmalı: öyleyse nasıl? Nasıl bir duruş, nasıl bir oturuş? Kim öğretecek bize bunu dostlar? Kimin duruşu ve oturuşu ideal manada bir duruş ve oturuştur? İdeal manada, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, herkesin gönülden kabul edebileceği bir kamet ve kuuttan bahsedeceksek, işte 1500 sene sonrasına gitmek zorundayız. Çünkü sahabe neslinden başka hiçbir yerden kamil manada bunun cevabını alamayız. Öyle bir nesil ki dostlar, doğruları Allah tarafından övülüyor. Bir güzellik yapıyorlar. İlahi vahiy anında onların güzelliklerini taltif ediyor, yüceltiyor, övüyor. Olur ki bir yanlış yaparlar. Bir eksiklik olur. Bir hata ortaya çıkar. Yine vahyin o bitimsiz kaynağı onların o yanlışlarını tahsis edecek, düzeltecek ikazlarını gönderir. Olur ki ortaya bir şey koyarlar, vahiy karışmaz, sessiz kalır. Sükût ikrardandır kabilince o da onay görür. Söyler misiniz, böyle bir nesil var mı başka? Varlık aleminde, insanlık tarihi boyunca Böyle bir nesil var mı? Allah tarafından müdahil olunan bir nesilden bahsediyoruz. Eğer bu nesil imam olmayacaksa, bu nesil örnek olmayacaksa, bu neslin öğretmeni gibi nesil de bize usve-i hasene olmayacaksa, neden öğreniriz ki biz sahabeyi? Hayır, biz onları hayatlarımıza imam etmek için öğreniriz. Öğreniriz ki öne geçsinler. Onlar önde bize rehber olsunlar. Bizim önümüzde bir iz çizsinler. Biz de o izden yürüyebilelim. İşte sahabenin Kur'an anlayışı bunun için çok önemli. Bunun için zaruri, bunun için öğrenmemiz dışında başka bir yolu olmayan bir alan. Rabbim öğrenenlerden etsin inşallah. Sahabenin Kur'an anlayışı ve o meselenin en önemli bir mevzusu nüzul ortamı, vahyin iniş üssü. Nüzul ortamının da bir ana başlığına geldik geçen derslerimizde. Devrin sosyal yapısını işledik. Bugün ise kültürel yapısını işleyeceğiz inşallah. Kur'an'ın ilk nazil olduğu sahabe neslinin vahiy öncesi nasıl bir kültürel yapıya sahip olduklarını anlamaya çalışacağız. Bu mevzuda bir önceki derste öğrendiğimiz sosyal yapı kadar önemli bir mevzudur. Ve kültürel yapı içerisindeki birçok şey Kur'an ayetlerine konu olmuştur. Dolayısıyla o devrin kültürel yapısını öğrenmemiz bize Kur'an'daki birçok ayeti de doğru bir biçimde öğrenmemize kapılar açacaktır. O halde gelin Mekke'nin genelde özelde de o coğrafyanın Kur'an'ın ilk muhataplarının ve kısmen de Medine'nin nasıl bir kültürel yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışalım. Bu meseleye girerken dostlar önce bir kültür tanımı yapmak zorundayız. Kültür deyince neyi kastediyoruz? Ne anlama gelir kültür? Tanımları doğru bir biçimde koyalım ki bundan sonra söyleyeceklerimiz de o tanımın çerçevesine uygun olsun. Birçok tanım yapılır. Burada hepsini size aktarıp da zihin dünyalarınızı boşuna meşgul etmek istemem. Ama o tanımlardan elde ettiğimiz bir cümleyi burada paylaşalım. Kültür bir toplumun iç yasalarıdır. Bu kadar basit. İç yasalar. Nedir bu? Bir toplumun geleneği, göreneği, adetleri, örfleri, Arapça ifadesiyle takalidi, yüzyıllardır uygulana genel kabul görmüş olan davranış şekilleridir. Bir kültür içerisinde bulunan insanlar için bağlayıcılık arz eder. Şimdi biz kendi toplumumuzla kıyaslayalım. Toplumumuzun belli gelenekleri var değil mi? O geleneklere aykırı davrandığımız zaman ne olur? Anında tepkiler çekeriz. Örfe, adete, gelenek ve göreneğe aykırı davrandığımız için toplumun geneli tarafından eleştiriliriz. Aynı şey son vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesli için de geçerli. Onlar da belli bir coğrafyada, belli bir zamanda, belli bir kültürel mirasın üzerinde Kur'an'a merhaba dediler. Ama Kur'an geldi, o geleneklere karşı birçok şey söyledi. Kur'an geleneğe teslim olmadı. Bazılarını değiştirdi. Bazılarına müdahalede bulundu. Bazılarına sessiz kaldı. Onun için sahabe neslinin ayaklarını bastıkları coğrafyanın kültürel mirası bizim için çok önemlidir. Ve bu çok geniş bir mevzudur. Şimdi girsek Arapların geleneğine, göreneğine, 2-3 ders boyunca ondan bahsetmemiz gerekecek. Ama ben bu kadar uzatmayacağım. Sadece bu mevzuya da bir çerçeve çizip o çerçeve dahilinde yürümeye çalışacağız. Biz vahyin ilk muhataplarının kültürel miraslarını Kur'an'ın nüzul sürecinden sonra tabi oldukları muameleye göre 3 başlıkta inceleyeceğiz. Kur'an geldi, birçok şeyi değiştirdi. İşte o değişime nasıl kültürel mirasın karşılık verdiğini tespit ederek 3 başlık altında son vahyin ilk muhataplarının kültürel mirasını anlamaya çalışacağız. Nedir o 3 başlık? Bir dostlar, Kur'an'ın ilga ettikleri, yani Kur'an'ın tamamen kaldırdıkları. 2, Kur'an'ın ıslah ettikleri. 3, Kur'an'ın ibqa ettikleri, yani bıraktıkları. 3 tane farklı karşılık görüyoruz. Bakın, ilgaya uğrayanlar, tamamen iptal olanlar, ıslah edilenler, sorunlu yönlerinin atılıp geri kalan kısımlarının belli müdahalelerle yaşatılmasına imkan tanınanlar. Üçüncüsü ise ibqa edilenler. Tamamen kaldırılanlar. İbqa edilenler, tamamen bırakılanlar. Şimdi bu üçüne de örneklerle açıklamaya çalışalım ki bizim dünyamızdaki geleneklerle de nasıl bir muamele kurabileceğimizin farkına ve ilkelerine ermiş olalım. Birincisi dostlar, Kur'an'ın ilga ettikleri, yani kaldırdıkları. Birçok şeye rastlarız. Birkaç tanesine örnek vereceğim, müsaade ederseniz. Mesela bu konuda en başa yazacağımız şey teşeüm olur. Arapların İslam öncesi hayatlarında var olan, İslam'ın ise söz söylemeye başlar başlamaz iptal ettiği bir geleneği, teşeüm. Ne demek teşeüm? Teşeüm Arap dilinde şundan gelir: bir şeyleri uğursuz sayma. Eşyada, hayvanda, zamanda bazı şeyleri hoş karşılamama, hor görme, uğursuz sayma, onu kötüye yorumlama. Şimdi örnekleri verince bakacağız ki bu mesele ve bu dert aslında 1500 sene öncesinin derdi değil. Bu dert bugünün modern dünyasının da derdidir. Bir şeyleri uğursuz sayma. Neyi sayardı Araplar uğursuz? Mesela baykuş sesini. Şöyle bir inanış vardı Araplarda: eğer bir baykuş öterse, o baykuş da aslında öldürülen bir maktulün ruhunun dirilmesi vardır. Ve baykuşun sesi gelecek acı ve kötü olayların da müjdecisidir. Onun için Araplar baykuş sesini duyar duymaz ürpermeye başlarlardı. Korkarlardı. Ve onun arkasından gelecek bazı acı olayları beklemeye başlarlardı. Bakın, eşyaya, hayvana uğursuzluk atfetme. Sadece bu mu? Mesela şöyle bir anlayış da vardı. Bizim kul yabani dediğimiz, Arapların kul dedikleri, bazı ıssız ve tenha yerlerde meskun olan, ikamet eden ve oraya uğrayan insanlara zarar veren manevi varlıklar. Siz buna cin deyin, peri deyin, ne derseniz deyin. Ve böyle bir yanlış anlayıştan dolayı cahiliye Arapları bir mekana gittikleri zaman Allah'a ait bir sözü o mekanın sahibi zannettikleri kullere hasrederlerdi. Sığınırım buranın sahibine derlerdi. Neden? Kul e'uzu bi rabbil felak ve kul e'uzu bi rabbin nas süreleri geldi. Siz böyle bir alt zeminden vahyin o mesajlarını anlamaya çalışın. Allah'a ait bir alanın manevi varlıklarla paylaşmaları. Başka daha onlarca şey. Mesela bazı hayvanları Araplar fasık diye nitelendirirlerdi. Ve o hayvanlarda da olumsuz bazı hadiselerin haberinin geldiğini zannederlerdi. Kara sinek mesela. Kara kedi mesela. Bunlar bizde de var. Bakın Arapların mevzusu değil bunlar. Bugün Anadolu'da da bazı yerlerde halen bu tarz şeyler uğursuzluk işareti olarak görülür. Kara kedi geçince birinin önünden artık o günün sonuna kadar karalıkla devam edeceğine inanır. Kara sinek sabah gelince kulağına bir haberin geleceğine, öğleden sonra gelince kötü bir haberin geleceğine yorumlanır. Farelerin çoğalması bir şeylerin haberi olarak yorumlanır. Peki bu teşeüme İslam ne dedi dostlar? İslam'ın, imanın ve Kur'an'ın öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müdahalede bulundu. Hayır dedi, sizin zannettiğiniz gibi değil. Hayvanlara, eşyaya uğursuzluk verdiğiniz gibi zamanlara, zaman içerisindeki bazı şeylere de uğursuzluk atfedersiniz. Ama sizin bildiğiniz gibi değil dedi Efendimiz. Zamana nasıl atfederlerdi? Mesela Araplar Şevval ayında düğün yapmayı hoş karşılamazlardı. Şevval ayı hangi ay? Ramazan'ın hemen arkası. Bizde de var o gelenek. Ne deriz? İki bayram arasında düğün, o düğün sahipleri için hoş olmaz. Ayşe validemiz bunu duyunca topladı Medineli hanımları. Siz bilir misiniz ben ne zaman evlendim dedi. Ben dünyanın en mutlu yuvasını Şevval ayında kurdum. Allah Resulü ile Şevval ayında evlenmişti Ayşe validemiz. Bakın insanların inançlarını oluşturan o kültürel birikimi İslam nasıl değiştiriyor? Bizde de var mesela tırnakların belli günler kesilmesi mahsurludur. Bazı günler çamaşır yıkanmaz mesela. Bazı günler ev hanımları temizlik yapmaz. Bazı gün ve saatlerde. Bunların hepsi teşeümdür işte. Peki Allah Resulü bu teşeüme karşı nasıl bir mücadele verdi? İki şekilde dostlar. Birincisini bize Müslim'deki rivayet verir. Allah Resulü genel bir ifade kullanarak dedi ki eşyada uğursuzluk yoktur. Allah yaratmışsa eğer, var etmişse, ister bu bir hayvan olsun, ister bu bir eşya olsun, kullanılabilir, insanların istifadesine sunulan herhangi bir şey olsun. İsterse belli bir zaman dilimi olsun. Neden yemin eder Kur'an geceye, gündüze, asra? Anladık değil mi şimdi? Sizin gecenin karanlığını Allah'tan bağımsız birilerine teslim etmenize karşı Kur'an o gecenin karanlığını Allah adına o çağın insanına da bu çağın insanına da savunuyor. Zamanı böyle savunuyor. Eşyayı böyle savunuyor. Hayvanı böyle savunuyor. Bu birincisi. İkincisini Buhari'de geçen bir hadis bize verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki İslam'da teşeüm yoktur. En hayırlısı tefeüldür. Teşeüme karşı tefeülü savundu Efendimiz. Tefeül nedir? Ona geleyim. İbn-i Mace'de Ebu Hureyre'nin bize rivayet etmiş olduğu sözü söyledikten sonra. Der ki Ebu Hureyre, peygamberimiz güzel tefeülden hoşlanır, bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. Tefeül buymuş işte. Bir şeyi hayra yorumlamak. Yani şerre değil, hayra kapılar açmaktır tefeül. Ve Allah Resulü o çağın insanının her şeyde hayır namına bir şey görmez iken, o hayır namına bir şeyleri görmek için vesileleri zorlardı. Buna fiili uygulamaları var Efendimiz. Bir tanesini vereyim müsaade ederseniz. Hicretin 6. yılı, Efendimiz 1400 sahabi ile Hudeybiye'ye geldi. Mekke müşrikleri bunları içeriye sokmayacaklar umre için. Elçiler gidip geliyor. Allah Resulü Hazreti Osman'ı gönderiyor. Karşı taraftan Urve İbni Mesud geliyor. Bir çözüm yok. Bu sefer karşı taraf Süheyl İbni Amr'ı gönderiyor. Süheyl'in geldiğini görünce Allah Resulü onun isminin manasını tefeüle yorumladı. Süheyl kolaylık demektir. Umulur ki bizim işimiz kolay olacaktır dedi. Bakın bir terbiye var aslında burada. Felaketi felaket olarak görme. Felaketi saadete çevirin terbiyesidir bu. Eğer var etmişse Allah, eğer yaratmışsa, eğer Allah bazı şeyleri bize göndermişse ne yapacağız? El hayru fîmâ vaka. Olanda hayır vardır deyip onu hayra yorumlayacağız. Bunu yaptığımız zaman işte cahiliyenin de modern cahiliyenin de bize yapmış olduğu telkinleri yani teşeümleri tefeüle çevirmiş oluruz. İşte Arapların kültürel anlamdaki geleneklerinden bir tanesi buydu. Ve İslam bunu tamamen ilga etti. Başka Kur'an'ın verdiği örneklere gelelim mesela. Kur'an bize o günün insanının bazı uygulamalarının iptal edildiğini söyler. Mücadele suresinin hemen başında geçen zihar hadisesi gibi. Nedir zihar? Zihar zahardan gelir. Sırt ve arka demektir. Ama o günün Araplarında şöyle bir gelenek var. Bir erkek karısını boşamak istediği zaman sen bana anamın sırtı gibisin der ve boşardı. Ama bu sıradan bir boşama olmazdı. O kadın bir daha evlenemezdi başka bir erkekle bile. Evlenemez, kendi kocasıyla da bir evlilik hayatı geçiremezdi. Ölene kadar o halde yaşardı. İslam bu haksızlığa, bu zulme sessiz kalamazdı. Müdahale Medine'de geldi. Yıllar yılı uygulandı bu gelenek. Demek ki o zaman söz söyleyecekti Kur'an. Tedricen insanlar ancak o günler buna alışırdı. Bunu anlardı. Kur'an da Medine'de bu işe müdahil oldu. Hem de bir olayın üzerine. Olayın kahramanları kim? Birisi Evs İbni Samit, biri de hanımı Havle binti Salebe. Kim Evs İbni Samit? Meşhur bir sahabinin abisi. Ubade İbni Samit'in Ensar'dan Akabe biatlarına katılmış, Bedir'den Hendek'e kadar her savaşta Allah Resulü'nün arkasında kılıç sallamış yiğit bir sahabi. Daha da ötesi Ubade İbni Samit Kıbrıs'ın fatihi olan Ümmü Haram'ın kocası. Kıbrıslılar ona Hala Sultan derler. Asıl ismi Ümmü Haram'dır. Ve Allah Resulü'nün bir müjdesiyle ta Kıbrıs'a kadar gitmiş, orada da vefat etmiştir. İşte Evs İbni Samit, sahabeden İki yiğitle böyle bir yakınlığı var. Yaşlıdır, yaşı epey ilerlemiş. Yıllar yılı aynı yastığı paylaştığı hanımıyla bir mesele hakkında kavga ederdir. Tartışma büyüyünce Evs hanımı Havle'ye döner ve der ki sen bana annemin sırtı gibisin. Havle ağlaya ağlaya Allah Resulüne gelir. Ya Resulallah der. Evs böyle böyle etti ve beni boşadı. Efendimiz hiçbir şey söylemez. Allah Resulü'nde teskin olmaya gelen Havle, alemlerin sultanından onu memnun edecek bir söz duymaz. Onu konuşturmaz Allah. Çünkü Allah'ın kendisi konuşacak. Kendisi bu olaya müdahil olacak. Havle boynu bükük Efendimizin yanından ayrılınca, Mücadele suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Allah dedi ki, Allah kocası hakkında sana başvuran ve halini Allah'a arz eden o kadının sesini ve sözlerini işitti. Ve o kadının seninle olan konuşmalarını da işitti. Çünkü Allah her şeyi işitendir. Söyleneni de işitir. Söylenmeyip yüreklerde saklananı da işitir. Allah'ın alimliği, semiliği, işiticiliği işte böyle bir işiticiliktir. İçinizden zihar yapanların kadınları kendi anneleri gibi değildir. Kur'an bu geleneği iptal ediyor. Hem de öyle ifadelerle iptal ediyor ki bir daha hiç kimse buna cesaret etmesin. Sizin anneleriniz değildir. Bana anamın sırtı gibisin dediğiniz o hanımlarınız. Onların anneleri sadece ve sadece onları doğuranlardır. Alın size yine müthiş bir cümle. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Öyle sıradan herkese anne demiyormuş demek. Olmuyormuş da denince de doğuran ancak ana olur. O evladın ızdırabını, acısını yüreğinde ve bedeninde hisseden ancak ana olur. Onların anaları sadece kendilerini doğuranlardır. Şüphesiz zihar yapanlar çirkin bir laf ve asılsız sözler ediyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayandır. Bu ayetler yüzyıllardır Arapların uygulaya geldikleri bir geleneği, bir adeti, kültürel bir davranışı ilga etti. Peki dostlar, bu ayet birilerinin iddia ettiği gibi tarihsel midir? Yani sadece o günün Arapları için mi geçerlidir? Bugün bu ayetin bize söylediği bir söz ve mesaj yok mudur? Vardır dostlar. Doğrudur, biz demiyoruz hanımlarımıza, bize anamızın sırtı gibisiniz. Ama affınıza sığınarak söyleyeyim. İçimizden birileri kızdığı zaman, yemin edeceği zaman anam avradım olsun demiyorum. Ne farkı var Allah aşkına bu sözün zihar sözündeki ifadeyle? Zihar yapanlar karım annem olsun diyordu. O uygunsuz sözü söyleyenler annem karım olsun diyor. Tek fark bu. Demek ki var. Bu gelenek devam edecek. Kıyamete kadar olacak her şeyi bilen Rabbimiz bu geleneği bildiği için aile hukukunu muhafaza etme adına bu ayeti, bu uygulamayı vahye silinmez harflerle yazacak. Ta ki kıyamete kadar aile hukuku ve aile arasındaki ilişkiler boş ve anlamsız sözlerle zedelenmesin. İnsanlar evliliğin ne kadar kutsal bir yapı olduğunu bilsin. Ağızlarını, dillerini bu konu hakkında ileri geri hareket ettirmesinler diye. Kim demiş zihar tarihte kaldı diye? Hayır. Kur'an'ın hiçbir mesajı tarihte kalmadı. Kur'an düne konuştuğu gibi bugüne konuşur, bugüne konuştuğu gibi yarına da konuşur. Doğrudur. Belli bir zamanda geldi. Belli bir mekana geldi. Belli bir muhataba geldi. Ama kıyamete kadar mesajları, onun söyleyeceği sözler evrensel olarak devam edecektir. Çünkü ilahi vahyin metni bir kez nazil olur, manası binlerce kez nazil olur. Bir kez nazil oldu. Ama mana her gün nazil olmaya devam ediyor. Bugün de nazil oluyor. Son güne kadar da nazil olacak. Kur'an nasıl içerlemişse bu yanlış uygulamayı dostlar, dayanamıyor. Birkaç sene sonra Ahzab suresinin 4. ve 5. ayetlerinde de bu meseleye yeniden değiniyor. Ve ziharı o günün insanının hayatından tamamen çekip çıkarıyor. İşte Kur'an'ın ilga ettiği kültürel davranışlardan bir tanesine bunu örnek olarak verebiliriz. Başka bir şey mesela. Yine Kur'an'ın müdahil olduğu bir şey. Araplar evlatlıklar alırlardı. Ne yapardı bu evlatlıklara? Onların gerçek ana ve babalarının kimliklerini unutturarak onları kendilerine nispet ederlerdi. Söylemezlerdi. Yıllar yılı o evlatlıklar yanlarında kaldıkları ana ve babalarını kendi öz anne ve babaları olarak zannederlerdi. Ve evlatlık öz evlat muamelesi gördüğü için bir baba kendi üvey evladının karısıyla, hanımıyla çocuğu öldükten sonra da evlenemezdi. Kur'an bu olaya da müdahil oldu. Önce Ahzab suresinin başında, sonra Ahzab suresinin 36. ile 40. ayetleri arasında evlatlık müessesesinin hukukunu da belirledi. Buna da bir çerçeve çizdi. Ve yaygın kanaatleri ilga edecek, iptal edecek sözler söyledi. Çok ilginçtir. Bu ayetler ne yazık ki yanlış anlaşılır. Ve İslam'ın evlatlık gibi aslında içerisinde insani ve erdemi bir fazilet taşıyan böyle bir müesseseyi iptal ettiğini zannederler. Hayır dostlar. İslam evlatlığı iptal etmiyor. Kim sahip çıkacak kimsesiz çocuklara söyler misiniz? Köprü altlarında, yetimhanelerde, bakım yurtlarında kalan bu çocuklara kimler sahip çıkacak? Müslümanlar sahip çıkmayacak da kimler çıkacak? İslam'ın dediği o değil. İslam'ın dediği şu. Hayır, onlar belli bir akli rüşte erdikleri zaman gerçek ana ve babalarını onlara söyleyin. Söyleyin ki yarın başkalarından duydukları zaman dünyaları kararmasın. Gizliyorlar 10 sene, 20 sene, 30 sene. Ne oluyor? İşin sonunda çocuk bir şekilde öğreniyor. Öğrendiği zaman da dünyası bir daha aydınlanmamak üzere kararıyor. Peki işin başında öğrense kötü mü olur? Bilse ki ana babası yok, terk edilmiş, sahipsiz ve yanında kaldığı insanlar ona bir ana ve baba gibi muamele ediyorlar. Ne zararı var bunun? Sosyal bir yaraya dönüşmeden İslam bu işi işin başında tedavi ediyor. Ve Kur'an indiği o iniş üstünde var olan bu yanlış uygulamayı hem ayetlerle hem de pratik manada örneklikle iptal ediyor. Pratik manada örneklik kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü'nün evladı vardı biliyor musunuz? Evlatlık almıştı birini. Kimi? Zeyd İbni Harise'yi. Zeyd İbni Harise kim? İleride Mute'nin şehidi olacak. O kahraman insan. Ümeyme'nin kocası, tarihe altın harflerle yazılan Usame'nin de babası. Ve ilk iman eden kölelerden biri. Bu köle aslında soylu bir aileye mensuptur. Babası Arapların en meşhur ailelerinden biri olan Kelp ailesine mensup. Annesi cömertlikle Arapların atasözlerine giren Tay kabilesine, Hatem-i Tay'yi hatırlayın, o kabileye mensup. Nasıl olmuş? Bir gün Zeyd'in annesi, daha Zeyd 5-6 yaşlarındayken, almış yanına, Tay kabilesinde dayılarına gidiyor. O gün kervan vurulur. Zeyd'in gözleri önünde annesi öldürülür. 5-6 yaşlarındaki Zeyd de getirilir Mekke'ye. Ukaz panayırında satlığa çıkarılır. Satın alan Hatice validemizin yeğeni Hakim İbni Hizam'dır. Hakim İbni Hizam alır. 10 sene Zeyd'i yanında tutar. Zeyd şimdi 16 yaşındadır. Ve o yıl Allah Resulü Hatice validemizle evlenecektir. O evlilik gerçekleşince Hakim İbni Hizam halasına bir düğün hediyesi olsun diye Zeyd bin Harisi hediye eder. Hatice validemiz de bir düğün hediyesi olsun diye kocası Muhammed'e hediye eder. Efendimizle Zeyd'in beraberliği o zaman başlar. 3-5 sene geçer aradan, bir gün iki yabancı gelir Mekke'ye. Sonra sonra Efendimizin evine gelirler. Biri Zeyd'in babası Haris, biri de Zeyd'in amcası Kab'dır. Zeyd yıllar yılı gelenle geçenle Yemen'deki babasına ve ailesine haberler göndermiştir. Ben buradayım, gelin beni kurtarın diye. Ve baba sonra en sonda Allah Resulü'nün kapısının tokmağını çalacaktır. İçeriye girince Haris kendini tanıtacak. Ben Zeyd'in babası, bu da amcası. Ey Muhammed diyecek Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar istiyorsan iste. İstediğini sana vereceğim. Yeter ki oğlum Zeyd'i bana ver. Allah Resulü diyecek ki ben İnsan satmıyorum. Çağıracağız Zeyd'i, soracağız. Eğer sizinle gelmek istiyorsa bir tek dirhem almadan onu size vereceğim. Ama gelmek istemiyorsa bana binlerce dirhemi sayıp dökseniz onu size vermeyeceğim diyecek. Zeyd'i çağıracak Allah Resulü. Zeyd karşısında baba ve amcasını görünce dayanamayıp ağlayacak. Sarılacak babasına yıllar yılı. Belki 10-11 senedir görmemiş baba ve amca. Gözyaşları dökecek. Allah Resulü o soruyu soracak. Ey Zeyd diyecek. Seni almaya gelmişler. Onlarla gidecek misin? Benimle kalacak mısın? Zeyd gözyaşlarını silecek. Ve Allah Resulü'nün yanına geçecek. Hayır diyecek. Seninle kalacağım ey Muhammed. Babası şaşıracak. Sen değil miydin bizi çağıran, her gelenle haber gönderen? Veyl olsun sana, yazıklar olsun sana ki köleliği hürriyete tercih ediyorsun. Kendi vatanını elin vatanına tercih ediyorsun. Aileni bir yabancıya değiştiriyorsun. Zeyd diyecek ki babacığım, ben öyle birinin yanında kalıyorum ki vallahi yıllar yılı acısı yüreğimi dağlayan annemin katledilişini bile Onun yanında ben unuttum gitti. Ona ben hayranım. Eğer beni onun yanından götürürseniz ben aslında o zaman acılar yaşayacağım. Haris bakacak ki oğlu Zeyd öyle memnuniyet sözler söylüyor ki artık itiraz etmeyecek bir halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bırakacak Zeyd'i. Allah Resulü ne yapacak? Alacak Zeyd'in elini, varacak Kabe'ye, kaldıracak o elini. Ey Mekke halkı diyecek. Zeyd bundan sonra Muhammed'in oğludur. O bundan sonra Zeyd bin Harise değil, Zeyd İbni Muhammed'dir. Zeyd Muhammed'in varisidir, Muhammed de Zeyd'in varisidir. 33 yıl dostlar o meseleden sonra. 33 yıl Zeyd'i insanlar Muhammed'in oğlu diye çağıracaklar. Tam 33 yıl. Ve Mekke'ye gidecek, Mekke'den Medine'ye. Allah Resulü Zeyd'in şahsında yine bir kültürel geleneği, davranışı ilga edecek, iptal edecek. Nedir o? Halasının kızı Zeynep'i ona verecek. Hatırlayın geçen ders, Mekke'nin sosyal yapısını anlatırken dedik ki, bir mevali asla bir hür ile evlenemezdi. Allah Resulü kendisi pratik olarak bunu ilga ediyor. Hür olan, soylu olan, Beni Haşim'den olan halasının kızı Zeynep'i kendi elleriyle oğlu Zeyd ile evlendiriyor. Tabi o evlilik sorunlu bir evlilik oluyor, sürmüyor. Ve daha sonra inen ayetler, işte Ahzab suresinin 36'dan 40'a kadar inen ayetler hem bu evliliği sonlandırıyor, hem evlatlık müessesesinin hukukunu belirliyor, hem de evlatların hanımlarıyla üvey babaların evleneceğini pratik olarak Allah Resulü'nün hayatında gösteriyor. Bakın toplumda artık bir kangren halini gelmiş, değiştirilmesi mümkün olmayan nice şeyleri Kur'an bizzat Allah Resulü'nün hayatında işte böyle sonlandırıyor. Böyle o gelenek ve göreneği ilga ediyor. Bu kadar mı? Hayır. Mesela Nisa suresi 23. ayet. O da büyük bir yarayı tedavi etmek için gelir. 22. ayet, affedersiniz. Nedir o ayet bilir misiniz? Geçmişte olanlar hariç, bundan böyle babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Demek ki böyle bir gelenek var. Sapmayı görüyor musunuz? Evlatlık olarak aldığı çocuğu kendi öz çocuğu olarak kabul ediyor ve onun hanımıyla evlenmiyor. Ama kendi babasının evlendiği üvey annesiyle babası öldükten sonra evleniyor. Çirkin olan bu aslında. İnsan babasının evlendiği hanım ile, üvey annesiyle evlenir mi? Ve Kur'an bunu ilga ediyor. Çünkü bu utanç verici bir davranıştır. Çirkin ve kötü bir iştir diyerek. Yaygın bir geleneği, uygulamayı bu ayet ile Kur'an iptal ediyor. Başka Nisa 23'te mesela. İki kız kardeşi birden alırdı Araplar aynı nikahta. Ve Kur'an ona da müdahil oldu. Hayır dedi. Bir anda iki kız kardeşi nikahınızda tutamazsınız. Ancak biri ölünce diğeriyle evlenebilirsiniz. Allah Resulü bu ayet nazil olduktan sonra ayetin hükmünü genişletti. Bazı sosyal olayları da dikkate alarak bir nikah altında teyze ve yeğenin, bir nikah altında hala ve yeğenin evlenilmesini de yasakladı. O da yaygın bir gelenekti. Ona da Kur'an ve sünnet müdahil oldu, onu da ilga etti. Bu tarz toplumda acı olaylara vesile olan nice şeyler ilka edildi. Son bir şey söyleyeyim, ondan sonra ilkeleri söyleyeyim. Bir de şöyle bir gelenek vardı. Savaşlarda ya da ikili vuruşmalarda biri birini öldürdüğü zaman Araplarda kendi izzetinin, azizliğinin bir simgesi olarak karşı tarafta öldürdüğü insanın organlarını keserdi. Kulağını, burnunu, dudaklarını, ciğerini. Buna müsle derlerdi Araplar. Ve bu müslenin en acısına biz Uhud'un meydanında şahit oluyoruz. Hint binti Utbe'nin Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza'ya yaptığı müsleyi biliyoruz. Organlarını kesip sonra da ciğerlerini ağzında çiğnediğini biliyoruz. Allah Resulü bunu yasakladı. Hayır dedi. Kim olursa olsun, ne için öldürüyor olursanız olun, ölülere el sürmek bizim kitabımızda yazmaz dedi. Ve yüzyıllardır Arapların uyguladığı bu geleneği Allah Resulü müdahalesiyle iptal etti. Demek ki ilga ediliyormuş bazı gelenekler. Peki bu saydıklarım ışığında Efendimiz hangi ilkeler ışığında toplumun yaygın olarak uyguladığı gelenekleri iptal ederdi? 3 temel ilke var dostlar. 1- Eğer o gelenek fıtrata müdahale ediyorsa. 2- Eğer o gelenek sosyal bazı yaraların açılmasına sebep oluyorsa. 3- Ve en önemlisi bu. Eğer o gelenek akideye, tevhid akidesine ters bir durum ihtiva ediyorsa. Bu 3 şeyi taşıyorsa Allah Resulü yüzyıllardır uygulanmasına bakmadan, toplum içerisindeki derinliğine bakmadan o geleneği, o adeti, o örfü ilga etti. İşte biz de bugün, bugünün dünyasında gelenek ile aramızdaki münasebeti bu 3 temel ilke ışığında yeniden gözden geçirmek zorundayız. Atalarımızın yapması önemli değil. Yaygın olarak yapılması da önemli değil. Eğer fıtrata müdahale varsa, eğer sosyal bazı olayların ortaya çıkmasına, bazı acıların yaşanmasına sebep veriyorsa ve hepsinden önemlisi eğer tevhid akidesine aykırı bir durum varsa o geleneğin yaygınlığına bakılmadan ilga edilmelidir. İşte bize bunu söyler. Sahabe neslinin duruşu bize bunu öğretir. Peki dostlar, geleneğin ilga edilenleri bunlar. İslah edilenleri yok mu? Onlar da var. Birçok geleneği Allah Resulü aldı. Tabir caiz ise budadı, kötü olan huylarını, kötü olan davranış şekillerini bir tarafa bıraktı. İyi olanları ise toplumun içerisinde yaşanması için insanların ellerine yeniden teslim etti. Eğer yine tabir caizse Allah Resulü posa ile cevheri birbirinden ayırdı. Nedir ona? Mesela akrabaları örnek verebiliriz. Müthiş bir akrabacılık var Mekke'de. Hatırlayın geçen dersimizi. İnsanlar haka hukuka bakmadan eğer bizdense tamam der, onun arkasında dururlardı. Bizden olsun, çaburdan olsun mantığı. Ve asla adalet, hukuk gözetilmezdi. Ne yaptı Allah Resulü? Allah Resulü'nün ne yaptığını düşmanları söylüyor bize. Diyorlar ki Mekke'de Efendimiz'i insanlara tanıtırken, Muhammed öyle bir din getirdi ki bize, kardeşi kardeşe, amcayı yeğene, akrabayı akrabaya düşürdü. Doğru mu söz, bu söz dostlar? Vallahi doğru. Allah Resulü böyle yaptı. Bedri hatırlayın. Bedre gelen 313 Müslüman 1000 müşrik. Kimler var orada? Ali bu tarafta, abisi Akil bu tarafta. Ebu Bekir bu tarafta, oğlu Abdurrahman bu tarafta. Hamza bu tarafta, abisi Abbas bu tarafta. Ömer bu tarafta, dayıları Beni Adi bu tarafta. Babalarıyla, abileriyle, kardeşleriyle savaşıyorlar. Söz doğru ama sözün bir de alt zemini var. İslam akrabalık hukukunu yeniden düzenlemiş. Günahta itaat yoktur demiş. Ve temel bir ilke olarak Allah'ın yasak saydığı, Allah'ın hoşlanmadığı bir davranışı, İsterse öz baba anne olsun söylesin, yerine getirilmeyeceğini söylemiş. Bunu söylemiş ama bir tarafta da onlarca ayetle sıla-i rahmi imanın cüzlerinden bir cüz saymış. Akrabalık hukukunu gözetilmesi gereken erdemli bir davranış olarak saymış. Ne yapmış? İslah etmiş. Ne iptal etmiş akrabalığı, ne de cahiliyenin anladığı gibi adalete ve hukuka aykırı bir şekilde yaşanmasına imkan tanımış. İslah etmiş. Bu birincisi. İkinci bir örnek şunu verebiliriz. Hürriyete aşık bir topluluk dedik değil mi Mekke'yi? Ve cesaretli bir topluluk, korkusuz. Gözleri bir şey görmez. Hürriyete aşık olmak ve cesaretli olmak aslında övülen iki davranış şeklidir. Peki ne yaptı İslam? İslam bunlara sınır çizdi. Hürriyete aşık olanların dahi sınırsız ve sorumsuz bir biçimde özgür olamayacaklarını söyledi. Ve temel bir ilke yazdı. En büyük özgürlük Abdullah olmaktır dedi. En büyük özgürlük Allah'a kul olmaktır dedi. Hürriyete aşık olmalarını belli bir çerçeve içerisine aldı. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin dedi. Ve o itaati Allah'a ve Resulüne itaati emreden ayetin içerisine dahil etti. Cesarete de hukuk çizdi. Ona da sınırlar belirledi. İnsanların başlarına buyruk bir iş yapmamaları için bu iki önemli davranışı adeta ıslah ederek sınırlar ve hudutlar dahiline aldı. Başka bir şey mesela, Mekke'de yaygın bu, Medine'de de var. Nadi geleneği var Araplarda. Nedir nadi geleneği? Nadi, toplantı yeri demektir. Darun Nedve de buradan gelir. Darun Nedve parlamentodur. Genel toplantı mekanı. Nadi ise her ailenin ve kabilenin özellikle geceleri insanları eğlendirmek için kurmuş oldukları gece toplantılarıdır. Orada toplanırlar o nadilerde. Kabiliyetli olan hikayeciler, şairler çıkar oraya, insanları eğlendirecek sözler söyler. Şiirler okur, bazı tiyatrolar yaparlardı. O şiirlerde ya da anlattıkları hikayelerde bir yere gelirlerdi ki meraklar zirveye varırdı. Orada keserlerdi. Arkası yarındır. Arkası haftayadır. Bir hafta boyunca insanların gündemlerini anlattıkları o hadiseler üzerine bağlarlar, dikkatlerini ona çekerlerdi. Bugüne bakan bir çerçevesi, bir yüzü var değil mi bunun? Aynı bugünün sineması, tiyatrosu ya da evlerimizi işgal eden televizyonlar. Aynı, hiçbir farkı yok. Allah Resulü bunu nasıl ıslah etti? Böyle bir ihtiyacı yok saymadı dostlar. İnsanların eğlenceye de ihtiyacı olur. Bu da bir ihtiyaçtır. Ama helal dairesi içerisinde. Helal dairesi geniştir ve keyfe kafidir. İşte Allah Resulü helal dairesinin keyfe kafi olduğunu hayatıyla gösterdi. Aslında Darul Erkam'da kurulan sohbet meclisleri, ileride Medine'de kurulan Suffe'deki sohbet meclisleri nadi geleneğinin İslamileşmiş haliydi. Onu da Allah Resulü öyle ıslah etti. Şiirler okuttu mesela Allah Resulü. Abdullah İbni Revaha'ya, Hassan İbni Sabit'e, Kab İbni Malik'e. Şiire karşı gelmedi. Oku dedi mesela Hassan İbni Sabit'e. O teşvik etti, o şairler de okudu. Çünkü Allah Resulü biliyor, halkın böyle bir özleminin ve geleneğinin olduğunu biliyor. Ama şiirlere mana kattı. Şehvetvari cümlelere yer vermedi. Hikmetvari cümleleri konuşturttu onların yerine. İslah böyle olur işte. Alternatif üreterek olur. Karşı çıkarak değil, Allah'ın helal dairesi içerisinde çizmiş olduğu o sınırları çağın insanının anlayacağı bir dil ile insanlara aktarmakla olur. Bunu yaptı ve böyle yapmamız için Allah Resulü bize ilkeler verdi işte. Başka bir şey, son bir şey olsun bu da. Diyetler ve kısasları da Allah Resulü ıslah etti. Araplarda vardı. Eski Araplarda mesela Allah Resulü'nün babası Hazreti Abdullah'tan hatırlayın. Birinin diyeti 10 deveydi. Daha sonra bu gelenek 100 deveye değişti. Bir öldürülen birinin karşılığı 100 deve oldu. Diyetinin karşılığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu aynen uyguladı. Onu da uygulayabilirdi ama yüzü seçti. Sebebi ne? Caydırıcı olsun diye. Zaten İslam ceza hukukundaki cezalar böyledir. Ağırdır, suç öncesinden önlem aldırma maksadı taşır. Allah Resulü bunu aldı ama şunu almadı. Öldürülen biri yakınları tarafından diyetleri ödenirdi. Akrabaları, yakın akrabaları, eğer yakın akrabaları yoksa uzak akrabaları. Efendimiz bunu nasıl ıslah etti biliyor musunuz? Diyeti yakın akrabalara ödetti. Eğer yakın akrabası yoksa o diyeti siyasal otorite ödesin dedi. Uzak akrabalara havale etmedi. Bakın, yaygın olan bir geleneği Allah Resulü sosyal düzenin devamı açısından işte böyle bir yapıya kavuşturdu. Bu da Efendimizin ıslah ettiği geleneklerden birisiydi. Üçüncüsü ve sonuncusu aynen bıraktığı, ipka ettiği, o haliyle bıraktı. Böyle gelenekler de mi var? Var tabii ki. En başta mesela süt annelik. Allah Resulü ona karışmadı. Bu Araplara mahsus bir şey. Var mı bizde böyle bir uygulama? Araplar, özellikle Mekke'dekiler, doğar doğmaz çocuğun sağlıklı bir bedene kavuşabilmesi için Badiye'de, yani çöllerde hürriyete alışık bir biçimde yetişmesi için bozuk Arapçayı değil orijinal Arapçayı öğrenebilmeleri için hitabet ve edebiyatı üst düzeyde seyretmesi için çocuğu belli bir dönem badiyelere, süt annelere gönderirdi. Efendimiz'i hatırlayın, o da Halime validemizin yanında kalmıştı yıllar yılı. Allah Resulü İslam'dan sonra da bu geleneğe müdahale etmedi. Mekke Araplarının uygulaya geldiği bir gelenek olarak devam etti. Ancak Allah Resulü radaya bir hukuk tanzim etti. Müslüman böyledir. Müslüman hukuklu yaşar, hukuku tavsiye eder. Müslümanlığın zirvesinde olan Muhammed aleyhissalatü vesselam da işte böyle yaptı. Süt meselesini belli bir hukukun üzerine bina etti. Süt anne ve babanın hukukunu belirledi. Süt hısımlığının, akrabalığının hukukunu belirledi. Süt kardeşler arasındaki hukuku belirledi. Ama bizzat bu davranışa müdahalede bulunmadı. Başka ipka ettiği, mesela buna sünneti verebiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bölgede İbrahim aleyhisselamdan beri gelenek olmuş, İbrahim'i bir gelenek olmuş erkek çocukların sünnet edilmesine müdahalede bulunmadığı gibi aynen cahiliye Araplarının yaptığı şekliyle ipka etti, bıraktı. Bu gelenek Yahudilerde de var. İbrahim peygamber onların da kabul ettikleri, hatta İsa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail'in oluşumuna inandıkları için İbrahim'in o geleneğini Yahudiler de devam ettirir. Tek bir fark vardır. Araplar doğan çocuğu 7. gün sünnet ederler. Doğar doğmaz. 7. günde sünnet ederler. Yahudiler ise 8. günde. Bir gün farklı. Böyle bir geleneği Allah Resulü de devam ettirdi. Bizde bu yaş biraz daha fazlalaşmıştır. O da bizim geleneğimiz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da uygulanan gelenek böyle. Hatta Allah Resulü'nün kendisi de böyle. Bu konuda iki rivayet var. Birincisi Tabarani ve Beyhaki'nin bize aktardıkları bir rivayet. Bu rivayet der ki Allah Resulü doğuştan sünnetliydi. Doğuştan göbek bağı kesilmişti. İbni Kayyim el-Cevzi başta olmak üzere onlarca alim bu rivayete karşı çıkar. Ve rivayetin senet itibariyle de sahih olmadığını söylerler. Asıl Allah Resulü'nün sünnet meselesini bize Ahmet İbni Hanbel müsnedinde aktarır. Oradan öğrendiğimize göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam doğumunun 7. gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edilir ve Mekke'nin tamamına da bir ziyafet verilir. Yemek verilerek bu güzellik dost ve akrabalarla paylaşılır. Allah Resulü aynen böyle yaptı. Cennet gençlerinin efendisi iki torunu Hasan ve Hüseyin'i doğumlarının 7. gününde sünnet ettirdi. İkisine de iki ayrı ziyafet verdi. Aralarında birer yaş fark var biliyorsunuz. Hasan ile Hüseyin. Allah Resulü cahiliye Arabının yapmış olduğu o geleneği yaşattı, uygulattı ve aynen İslam'a da öyle aktardı. Bakın, demek ki korunuyormuş da. Demek ki bazı gelenekler, bazı görenekler ipka ediliyormuş. Bunun teşvik gördüğünü de görüyoruz biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında. Mesela Allah Resulü bir gün Saib isimli bir sahabiye dedi ki ey Saib, cahiliye döneminde yaptığın faziletlere İslam döneminde de devam et. Misafirini güzellikle ağırla, yetimlere bol bol ikram et, komşularına iyi davran. Üç davranış da aslında cahiliye Arabının hayatında olan üç önemli gelenek, üç önemli erdemdi. Misafirperver bir toplum, vahyin ilk muhatapları. Yetimlere ikram eden bir toplum, özellikle erdemliler için diyoruz bunu. Ve komşularıyla iyi geçinen. Allah Resulü özünde iyilik olan, özünde güzellik olan bu davranışın devamı için sahibin şahsında tüm Müslümanlara bir örneklik yapıyor. Demek ki dostlar, her alanda söz söyleyen Kur'an ve Kur'an'ın öğretmeni olan Muhammed aleyhissalatü vesselam gelenek ve adetler bahsinde de işte bize böyle söz söyler. Bakın, ne bir gelenek taassubu var, ne bir gelenek düşmanlığı var, ne de geleneğe kör bir taklitle yapışma var. Hayır, üçü de yok. Böyle olsa eğer ilka olur mu? Böyle olsa ıslah olur mu? Olduğu gibi alınır ve taşınır. Hayır. Allah Resulü'nün hayatında olan şey şu Arapça sözde ifadesini bulmuştur. Huzma safa da'me keder. İyisini al, kötüsünü sahibine bırak. Allah Resulü'nün hayatında budur. Gelenekler böyle bir cevap bulmuştur. Eğer iyiyse, özünde bir güzellik varsa, toplumda uygulanması kimseleri mağdur etmeyecekse, bir tarafı memnun, bir tarafı mağdur etmeyecekse, fıtrata bir müdahale olmayacaksa, sosyal bir acının ortaya çıkmasına sebep olmayacaksa ve hepsinden önemlisi tevhid akidesine bir zarar vermeyecekse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o geleneğe bir şey söylemedi. Aldı, aynen uyguladı. Eğer sorunluysa onu budadı bıraktı. Eğer varlığı sıkıntılıysa onu da alıp attı, ilka etti. İşte son vahyin ilk muhataplarının kültürel davranışları vahyin nazarında böyle bir muamele gördü. Bu üç ilke bizim de ilkelerimiz olmak zorunda değil mi dostlar? Bugün biz de bir toplumda ve bir gelenekte yaşıyoruz. Ama elhamdülillah ki yolumuzun rehberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl yürüneceğini bu ilkelerle belirlemiş. İnşallah bizler bu ilkelere uyanlardan oluruz. Bu ilkelerle hayatımızı şekillendirenlerden oluruz. Bu ilkelerle hayatlarımıza yön veren, sınırlar çeken, hudutlar çeken, hududullah'a riayet edenlerden oluruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.